Și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. În dor adânc din nou mă cuprinde. Și tot ce aud în mintea mea e marea, mă strigă, mă cheamă la ea. Și mă mut la mare să visez la soare, să dansez fără zor, fără griji și fără bani, să mă doară fix în cot ca la 20 de ani. Mă mut la mare să visez. Sometimes I think that it's better to never ask why. Mix, dacă joi, e weekend la noi. Seara bună, băieți, vreau și un dedichis pentru clasa 12A din liceul Auto Piatra Neamț. Semnează Ștefan Stava. Iar Andreea ne spune: sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară. Vreau și eu, Nicole Sherry, Memories. Foarte bine, pentru că dorința voastră este mix pentru noi. Hai să vedem în ce ordine le mixăm pentru voi. Avem Elena și Glenn Seco. Imediat o piesă nouă, foarte tare, Passenger, Let Her Go. Și Nicole Sherry, Memories. Dacă joi, e weekend la noi, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Continua petrecerea. You let her go.

Mix. Încheiem 40 de minute non-stop hits, dar în doar 10 minute pregătim mesaje de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde se află postarea start de Kissuri. Le citim după Ami, Otra Vez, Pitbull și Aguilera, Feel This Moment și Vama, Perfect Fără Tine, la Kiss Kiss in a Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Ascult doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Otra vez te extraño. Eres mi niño, eres mi yo. Yo, oh, oh, dame tu amor, dame tu locura. Eres mío, solo mío. Se dulce es más tu voz. Oh, oh, oh, dame el amor, dame el amor, tu locura. Aquí, esto es amor del alma. Oh, oh, yo recuerdo la playa. Esto es amor. Te extraño cada vez más tú. Eres mi paz más sin es el alma que me dice dulce, dulce es más. Twice, I'm from the dirty, but that Chico nice.

en vida que se van. Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Am început deja a doua oră de party de astăzi. Cu voi, Olex in the Mix, DJ Young on the mic. Iar în 10 minute, cu următoarele mesaje, următoarele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, combinate cu cele de pe facebook.com/KissFM România. Până la mesaje avem D-Ban, Oliver Twist, Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason și Ellen Levon, Dancing to the Same Song. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss FM, asculți doar hituri. I have a confession, don't take it personal. I have a confession. Dă-mi oliva, oliva, oliva, oliva. Să-i am dat oliva, oliva, oliva, oliva. Am dat oliva, oliva, oliva, oliva. Oliva, oliva, oliva. Just not Oliva, Oliva, Oliva. You just not Oliva, Oliva, Oliva. You just not Oliva, Oliva, Oliva. You just not Oliva, Oliva, Oliva. Yeah, let it, let it, let it. Ah, let it, let it, let it. Yeah, let it, let it, let it. Shake it, shake it, bum bum. When you know, say you know, get it, get it, bum bum. Hey, oh yeah, shake it, bum bum. 'Cause for this bed, you must need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. Hold it, dun dun, dun dun. You must need it, gong gong. Hold it, dun dun, dun dun. You must need it, gong gong. 'Cause hold it, dun dun.

Andra la Summer Kiss Kiss in a Mix, Party People. Uite, am ales două mesaje dintre sutele de delichisturi care vin în emisiune. George din Câmpia Turzii îi spune la mulți ani iubitei sale Corina și un mesaj, te rog să-ți amintești în orice clipă cât de mult te iubesc și țin la tine. Și Bianca din Brașov îi dorește cele mai bune prietene Monica succes la noul job, să te văd cu prime peste prime. Carlos Rind și Ina. Imediat avem Vanca așa și Nelly Furtado, Say It Right. Și apoi o piesă nouă. Aflați imediat despre ce este vorba la Summer Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olex mixăm doar hituri. Și iar e trist, și iar e de brizneac, și iar e sfârșit de lună și tu stai pe găleac. Dar ți-ți sunat. Iar mâine sigur mai apare ceva. Nu mai contează, eu sunt bine și așa. Prietenii mei știu asta deja. I found one, cause I got that fever of

Stand under my umbrella.

got memories I keep in under my bed every day. I gotta sleep with them. There's no regret, but I hope I forget. No way for turning back. La la la la la la. Yeah, memories. Yeah. La la la la la la. Oh, oh, memories. Yeah. If you This is me, Nicole Cherie, Memories și remixul DJ Taina și Adrian Funk Remix. Pentru cei care au fost, sunt sau vor merge la mare, nu uitați, nebunia se transmite în fiecare zi live de la Summer Kiss, de la 2 la 5 după amiaza, în direct pe Kiss FM de pe plajele Summer Kiss din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Iar dacă vrei să revezi nebunia, o găsești cu tot cu poze pe kissfm.ro/summerkiss. Macklemore și Ryan Lewis cu mega hitul Thrift Shop în câteva clipe, Pitbull Give Me Everything, dar mai întâi o piesă pe care cei mai mulți din seara asta ne-au cerut-o, Robin Thicke, Blurred Lines. La Kiss Kiss in a Mix continuă partiul de joi, asculți doar hituri. No more pretending, 'cause now you're winning.

O piesă nouă, I Hear Your Voice. Olex in the mix, DJ Young on the mic. Iar dacă vrei să asculti alte ediții din alte zile, intre pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva Kiss Kiss in the mix. Pe final de oră, 5 mega hituri. Întâi și întâi un Remember, ATB, 9 PM, Till I Come, Vama, Perfect Fără Tine, din nou una mai veche de la Accent, I'm Sorry. Avem și Alicia Keys, Girl on Fire. Iar ora se încheie cu J Balvin, Tranquila. Mega hituri in the mix. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri.